الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وهو أحد الذين اشتاق إليهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة حامیم سجدہ کی آخری دو آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید کہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں پورے عالم میں دکھائیں گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم اور لوگوں کے اپنی جانوں میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قرآن مجید کتاب برحق کتاب ہے اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید کیا لوگوں کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کے روبرو ہے سب کائنات الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط کیا لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ آخرت میں ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں کیا ان کا شک یہ ٹھیک ہے کہ دیکھو دنیا میں تمام کائنات کو اللہ نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اللہ کے قبضے میں ہے تو جب ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر موت دے کر میدان حشر میں سب لوگوں کو اپنے سامنے جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے خاص واقعہ ہے آپ نے حضرت سلمان کی सारी कहानी सुनी कि इस्लाम को ढूंढने के बारे में इन्होंने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की। वो किस्सा सुनाते सुनाते सलमान रोने लग गए, तो आपने उनको करीब बुलाया, फरमाया कि सलमान आप परेशान न हो जाओ, आप हम में से हैं, आप आले बैत में से हैं। अगर आप अपने आप को परदेसी महसूस करते हो तो परदेसी महसूस न करो, आप मेरे आले खाना में से हो। फरमाया सलमान व मिन्ना अहलिल बैत वहुवा अहदुल्लज़ीन इश्ताक इलैहिमुल जन्ना। सलमान उन लोगों में से है कि जिनका जन्नत शौक करती है कि ये लोग मेरे पास आएं। सलमान उन लोगों में से है। गुज़श्ता कई जुमों से हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। इस गुफ्तगू का मकसद दोस्तों ये है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन नेक लोगों में से किसी के नक्शे कदम पर चला दे तो हमारी भी कामयाबी हो जाएगी। कुरान का ऐलान है कि अगर तुम ईमान का दावा करते हो तो तुम्हारा ईमान का दावा उस वक़्त कबूल है जब मेरे नबी की जमात जैसा ईमान बना लोगे तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है। फैना मनु बेमिसले मा आमन तुम भी फ़कद एहतदौ। अगर तुम ईमान लाए हो तो मिसल सहाबा के अगर तुम्हारा ईमान बन गया तो फिर तो हदायत याफ्ता हो गए हो, लेकिन अगर ऐसा ईमान नहीं बना तो फिर और कोशिश करो, मेहनत करो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो 1,24,000 के लगभग। उनमें से बाज़ सहाबा इकराम मशहूर हैं या उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत कोई मुतालिक हुई, आपने उनके लिए कोई खुसूसी एजाज़ का जुमला इरशाद फरमाया, तो उन चंद सहाबा किराम के हम हालात नकल कर रहे हैं। मसलन एक सहाबी है जिनका तारीख में नाम आता है हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सफ़ीना कहते हैं कश्ती को। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, हज़रत सफ़ीना। बाद ने कहा उम्मे सलमा के ग़ुलाम थे, उम्मे सलमा आपकी ज़ौजा मुतहरा हैं, तो उम्मे सलमा ने आपको हदिया कर दिया था, आपने इनको आज़ाद कर दिया, लेकिन हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अर्ज़ किया कि हज़रत मैं हमेशा के लिए आपकी ग़ुलामी में ही रहना पसंद करता हूँ, आपने तो मुझे आज़ाद कर दिया लेकिन मैं आपकी खिदमत में ही रहना पसंद करता हूँ। एक सफ़र में सहाबा इकराम हैं, सब जा रहे हैं, अपना अपना सामान सब ने उठाया हुआ है, सहाबा थकते जा रहे हैं तो इनसे पूछते हैं कि आपको सामान अपना दे दें, तो ये कहते हैं दे दो। एक सहाबी ने भी इनको अपना सामान दे दिया, इनका नाम असल रूमान है या रिहान है, इस तरह मुख्तलिफ तारीख में इनके नाम लिखे हैं। दूसरे साथी ने भी इनको सामान दे दिया, इन्होंने कहा ठीक है मेरे ऊपर ही ला दो। तीसरे ने भी दे दिया। आपने जब देखा तो कहा कि ये क्या बात है, सारे लोग इनको सामान देते जा रहे हो। तो इन्होंने कहा हजरत मैंने बखुशी कबूल किया है कि ठीक है आप लोग थक गए हो तो मुझे देते जाओ। आपने उस वक़्त इनको फरमाया कि अंत सफीना, तू तो बड़ा वो समुंदरी जहाज है, कश्ती है, तो उसकी बरकत से वो सामान, इस लकब की बरकत से वो बड़ा वजनी सामान ये उठाते गए। पूरी जिंदगी में इस शख्स से अगर किसी ने नाम पूछा तो इन्होंने बताया है कि मेरा नाम सफीना है, कि मेरा नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रखा है सफीना। किसी ने कोई नाम, असली नाम ही इनका तारीख में इख्तलाफ वाला नाम हो गया, मुख्तलफी हो गया, कि इन्होंने मोहब्बत रसूल की वजह से वही नाम लोगों को बताया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लकब दिया। यह आपका आज़ाद करदा गुलाम है। हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला, ये सुराका बिन मालिक बिन जा शम है, मुदलिजी, मक्का का एक कबीला है। ये सुराका वो शख्स है कि जो 100 اونٹوں کا انعام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ہجرت والے سفر میں پیچھا جس نے کیا تھا، یہ سراقہ بن مالک بن جحشم مدلجی ہے۔ وہ جس سامنے آیا تو گھوڑا جس کا دھس گیا، پھر اٹھا، پھر گھوڑا دھس گیا، پھر کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آ کے ساتھ کوئی مطلب دھوکہ نہیں کروں گا، میں ایک اعلان سن کے آیا تھا کہ انعام مل جائے گا، لیکن اس پکی زمین میں گھوڑے کا زمین میں دھس جانا یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ کھانا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا سراقہ سے۔ اس وقت آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ سراقہ تم ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہو اور میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ 100 اونٹوں کا انعام تھا کہ ابو بکر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لے آئے یا الیاس باللہ قتل کر کے آئے تو ہم اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیں گے، تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو اور میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہنے لگا کہ میں کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ مجھے نا تھوڑا سا رکا لکھ دیں۔ ایک زمانہ آئے گا آپ کے عروج کا، آپ کی سرفرازی سربلندی کا ایک زمانہ آئے گا جو نظر آ رہا ہے، تو میں اپنی پناہ کے طور پر یہ رکا آپ کے سامنے آپ کا پیش کر دوں گا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ عبداللہ، وہ جو دو راستہ بتانے والے ساتھ خرید لیے تھے نا آپ نے ہجرت کے سفر میں، عامر بن فہیرہ کو کہا کہ کوئی چیز لاؤ، آپ نے لکھ دیا جو وہ کہہ رہا تھا، امان لکھ دیا۔ جب غزوہ حنین ہوا تو یہ رکا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا سراقہ بن مالک کہ حضرت یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا، جب میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ارادے کے ساتھ آ رہا تھا اور میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مشرف بے اسلام ہوا اس وقت، اسلام تو اس وقت ہی لا چکا تھا جب اس نے معاہدہ کر لیا تھا۔ جب کسرا فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور بہت مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا، او کسرا جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑنے والا تھا، آج بتاؤ وہ بشارت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ، اس نے خط میرا نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جب کسرا کا علاقہ فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دوستو ادنا سپاہی یا ادنا حکومتی ملازم کی تنخواہ 2000 درہم ماہانہ تھی، 2000 درہم ماہانہ، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان حضرات کی 5000 ماہانہ، حضرت عمر فاروق، اور یہ خزانے تھے جو لاکھوں ٹن تھے، سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات جو کسرا کے محل سے ملے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب ان خزانوں کے ڈھیر لگائے گئے تو کسرا بادشاہ جو وہ جو کنگن پہنا کرتا تھا، اس کے کنگن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میں اپنے نبی کی وہ بشارت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہجرت کے سفر میں سراقہ کو کہا تھا تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو وہ شاہی لباس بھی پہنایا، وہ تاج بھی پہنایا اور وہ کنگن بھی پہنائے، اور لوگوں کو کہا کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہو گئی، اور کہا کہ سراقہ اگر اسلام اجازت دیتا تو یوں ہی آپ کو میں پہنائے رکھتا، لیکن اسلام سونا پہننا اسلام مرد کے لیے اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے آپ اتار دو۔ یہ سراقہ بن مالک ہے۔ میں نے کہا کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص واقعات ہیں۔ جبیر بن عبداللہ بجلی، یہ بجل یمن کا قبیلہ ہے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اعزاز کی صورت یہ تھی کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اللہ کا نظام ہے. اللہ اور نبی کو پہچاننے کے لیے دوستو یہ دل دماغ کافی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے اس آخری حبیب کو پہچاننے کے لیے, ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا دل و دماغ ناقص ہے. جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں. کہا اے مدینہ والو, تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں, جمعہ ابھی ختم نہیں ہوگا, ایک بات شہزادہ تمہاری مسجد کے دروازے پر آ جائے گا. آج جمعہ ختم نہیں ہوگا, ایک بات شہزادہ تمہاری مسجد کے سامنے آ جائے گا. اور اللہ نے اس کو اپنے لحاظ سے بھی سردار بنایا تھا, اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ سردار بنے گا. اور فضیلت کی باتیں بیان کی. رات کو وہی آ گئی ہوگی, نبی کا مقام اللہ جانے, اللہ کا. جمعہ کے دوران ایک شخص بڑا پرتباب طریقے سے, بڑی عمدہ سواری والا اور اس طریقے سے ایک شخص آ گیا. جمعہ کی نماز کے بعد جب آپ کی خاص نشست ہوتی تھی ملاقات کے لیے, جس کو استوانہ استراحت کہتے ہیں, اس ستون کا نام ہے راحت والا, راحت دینے والا ستون. جیسے وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی ایک صحابی کو دی کہ یہ بچھا دو. اس کو کہا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں, دل کے لحاظ سے تو مسلمان ہو چکے ہوں گے, ظاہراً ابھی انہوں نے بیعت لینی ہے. آپ نے اپنی چادر دی کہ جبیر بن عبداللہ بجلی کو, جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے, میری چادر کے اوپر ان کو بٹھاؤ. اور پھر ایک معرکے میں جب ان کو بھیجا تو انہوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, میں گھوڑے کے اوپر جم کر نہیں بیٹھ سکتا ہوں, ایسے میں نا ہلتا رہتا ہوں, ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر جاؤں گا. آپ نے دعا دی ان کو کہ آپ گھوڑے کے اوپر اب آئندہ پکے ہو کے بیٹھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جبیر بن عبداللہ بجلی ان ساتھیوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, تم میں سے بعض ایسے ہیں جو جاہلیت میں بھی سردار تھے, جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ نے ان کو سردار بنا دیا. اسی طریقے سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاص خاص واقعات ہیں, نبی کی طرف سے خاص اعزاز ہیں. سمامہ بن اسال یمنی بڑے تاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معرکے میں گئے, جہاد میں گئے, تو ان کو پکڑ لیا کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں. بہرحال نبی کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کو فلانے ستون کے ساتھ باندھ دو. مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیے گئے. آپ صبح ہر روز اس کے پاس جاتے ہیں اور سمامہ بن اسال کو آپ کہتے ہیں کہ سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے مار دیا جائے تو ایک مجرم کو مارا جائے گا, اور اگر مجھ پر احسان کر کے آزاد کر دیا جائے تو ایک احسان شناس کو آزاد کیا جائے گا. میں آپ کے احسان کا گویا کہ پہچانتا ہوں اور احسان کا گویا قدر کروں گا, احسان شناس کو آزاد کیا جائے. دوسرے دن بھی آپ نے یہی بات کہی, سمامہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر مارا جائے تو ایک مجرم کو مارا جائے گا, اور اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک احسان شناس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تیسرے دن بھی یہی ہوا. تیسرے دن آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ ان کو چھوڑ دو اور آزاد کر دو, بس یہ چلے جائیں. یہ گئے ساتھ ہی مدینہ کے ایک باغ میں, وہاں پر کنواں چل رہا تھا. نہائے دھوئے, کپڑے پہنے, صاف ستھرے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول, ان تین دنوں میں آپ کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں گرفتار کرنے کے لیے آ گیا. آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے, آزاد کر دیا ہے, لیکن ان تین دنوں میں جو میں نے آپ کو دیکھا ہے اتنا متاثر ہوا کہ ایسا عظیم شخص دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا, تو میں آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے بیعت دی, مسلمان ہوئے, چلے گئے. یمن سے غلہ جاتا تھا مکہ مکرمہ میں خرید و فروخت کے لیے. اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے غلہ بند کر دیا. مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک وفد بھیجا. ابھی تک وہ مکہ والے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وفد نے آ کے گفتگو کی کہ اے نبی, آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں, غمخوارگی کا درس دیتے ہیں, ہمدردی کا درس دیتے ہیں, خیال کرنے کا درس دیتے ہیں, تو ایک شخص جو کافر تھا تو ہمیں غلہ بیچا کرتا تھا, سمامہ بن اسال, اور جب مسلمان ہوا تو وہ ہمیں غلہ نہیں دیتا, تو آپ تو یہ درس دیتے ہیں, کیا اس کو کس نے منع کیا ہے سمامہ بن اسال کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا تھا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہیں, آپ نے کیوں غلہ بند کیا ہے, آپ غلہ دیتے رہو, جب اللہ ان کے مقدر میں ہدایت دکھے گا وہ مسلمان ہو جائیں گے, لیکن ہم تو صلہ رحمی کے لیے آئے. جیسے کہ مکہ والے کے اوپر قحط آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے لیے آئے کہ بارش ہو جائے, قحط پڑا ہوا ہے, کافر ہیں, ایمان نہیں لائے, لیکن اتنا یقین ہے کہ اس سے اگر دعا کرائی تو اللہ بارش دے دے گا, اور بارش ہو بھی گئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا کہ یہ میری امت کے رازدار صحابی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر, یعنی اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور کیسے موقع پر وفاداری کی جاتی ہے, یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, مدینہ آ رہے ہیں. راستے میں مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا, ابو جہل یہ لوگ جو آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے, بدر والا جو معرکہ ہوا اس میں آ رہے تھے. تو ابو جہل نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ والے ہستی کے پاس جا رہے ہیں, اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں, وہیں رہیں گے. تو اس نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اگر تم میرے ساتھ یہ عہد کرو کہ ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے تو تب تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, چلے جاؤ مدینہ, اور اگر لڑو گے تو نہیں چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے, اور اس نے چھوڑ دیا, معاہدہ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور یہ بات بتائی کہ حضرت صرف اور صرف غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے گھر سے چلے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے, ہم بھی آئندہ مدینہ رہیں گے, مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر کفار کے خلاف لڑیں گے. ہم اس لیے گھر سے نکلے تھے کہ راستے میں سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ مشرکین کے قافلے نے ہمیں پکڑ لیا, اور ہم یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں لڑیں گے, لیکن ہم تو آئے لڑنے کے لیے ہیں, لیکن ابو جہل سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ معاہدہ کر دیا ہے کہ نہیں لڑیں گے. آپ نے فرمایا, حذیفہ اسلام نام اس چیز کہے کہ جب کوئی عہد کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے. کوئی بات نہیں حذیفہ, اور ان کے والد یمان کو کہا کہ آپ دونوں بدر کے اس زمین پہ بیٹھے رہیں, ہم لڑتے رہیں گے, معرکہ ہوتا رہے گا, آپ لوگ دیکھتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, لیکن تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے, بے شک مشرکین مکہ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے, لہذا لڑنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ یہ وہیں رہے اور نہیں لڑے. یہ اسلام میں معاہدے کی پاسداری دیکھیں, اور یہی تو بات ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عہد, وعدہ وفائی, عہد داری, یہ ایمان کا جز ہے. جھوٹ بولنے سے, وعدہ خلافی سے اور خیانت کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے, اور ان چیزوں کے مکمل ہونے میں ایمان مکمل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے حذیفہ بن یمان. اسی طریقے سے دوستو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. یہ حضرت کعب کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے حضرات انصاری رشتہ دار ہیں. جب یہ مسلمان ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 60 سال کی عمر تھی اس وقت, 60 سال کی عمر, بوڑھے تھے. لیکن اللہ نے ان سے زبانی جہاد کا کام لیا. جہاد کی قسمیں ہیں نا, قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے, جان سے بھی جہاد ہوتا ہے, تلوار چلائی جاتی ہے, اور زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو کی جائے, واعظ و نصیحت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ حسان میرا شاعر ہے, حسان میرا شاعر ہے, کہ یہ دشمنان اسلام کے خلاف جو اشعار پڑھتا ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں ان کے قلوب پر. 120 سال کی عمر میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں. تو بات یہ ہے دوستو, یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مبارک جماعت ہے, جس کو قرآن پاک نے پہلے رکوع میں جن کی تعریف کی ہے, اولئک هم المفلحون. تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم, انسان اپنے وجود میں بھی غور کرے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ سمجھنے کے لیے دوستو دور جانے کی ضرورت نہیں, کوئی سمجھنا چاہے تو اپنے گھر میں بھی سمجھ میں آ جائے گا, اپنے وجود میں سمجھ میں آ جائے گا, اپنے کھانے میں سمجھ میں آ جائے گا, اپنے دودھ میں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سورج چاند ستارے یہ نظام اور سسٹم دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. یہ آیت میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے پڑھی ہے, جو ابھی میں اس واقعے کو بیان کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک نے نشانی بنایا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قصبہ جی اصفہان ایران کے رہنے والے ہیں. والد آتش پرست ہونے کے ساتھ آتش کدہ تھا اس کا اپنا. جیسے بعض لوگ مسجد بناتے ہیں, مسجد کے متولی ہوتے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی سب نظام کا خیال رکھتے ہیں نا, ایسے ہی اس نے آتش کدہ بنوایا ہوا تھا اور اس کا انتظام, صفائی ستھرائی, آگ جلانے کا, یہ سارا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. بعد نے کہا کہ ان کا شجرہ نسب کچھ شاہی خاندان سے بھی ملتا ہے, لیکن کام ان کا ذمہ داری تھا ان کے والد کا. ایک دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے والد اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے, تو ان کو بھیجا ہے اپنے بیٹے کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کہانی سنائی. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سلمان سے کہ آپ نے جب کہانی سنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں اس وقت چھوٹا تھا, لہذا آپ مجھے پوری اپنی زندگی کی کہانی سنائیں کہ کیسے آپ نے اسلام کو تلاش کیا ہے اور پھر اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور اسلام آپ کو مل گیا. تو یہ خود سلمان سنا رہے ہیں. ان کا نام مابا تھا, مابا. والد کا نام بھی ذو شخصان مورسلان جیسے ہوتے ہیں فارسیوں کے آتش پرستوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا تھا. کہتے ہیں میں خوبصورت نوجوان تھا, والد میری حفاظت اس طرح کرتا تھا جیسے غیرت مند لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو پردے میں رکھ کے ان کی حفاظت کرتے ہیں, بالکل باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, پر مجھ سے یہ آگ جلانا اور یہ کام بھی لیتے رہتے تھے آتش کدہ میں سے. مجھے ایک دفعہ زمین کے دیکھنے کے لیے بھیجا کہ راستے میں مجھے ایک عبادت خانے سے آواز آئی, وہ عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، میں اندر چلا گیا، مجھے اپنے اس آتش کدے میں ایسا سکون کبھی نہیں نصیب ہوا جیسے عیسائیوں کی عبادت کو دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا ہے۔ میں وہاں بیٹھا رہا، شام ہو گئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے مذہب کا کوئی بڑا عالم، کوئی رہبر، کوئی راہب، کوئی اس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا شام میں ہے۔ میں نے کہا شام میں کوئی جانے والے لوگ ہوئے تو مجھے پتہ بتا دینا۔ میں گھر آیا، والد نے پوچھا یہ سچی کہانی بتائی کہ میں زمینوں میں تو نہیں گیا اور یہ ہوا ہے؟ والد نے مجھے بیڑیاں پہنا دی کہ یہ لگتا ہے بھاگ جائے گا، اندازہ ہو گیا تھا اسے۔ بارہ شام میں جانے والے قافلہ کوئی جب تیار ہوا، مجھے اطلاع آئی، میں بیڑیاں توڑتا ہوا ان کے ساتھ چل نکلا۔ جب شام پہنچا، وہاں راہب سے ملاقات ہوئی اور وہ چند عرصے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جب وہ حالت بیماری میں مبتلا ہوا تو میں نے اسے پوچھا کہ میں اب آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سیکھوں، کس کے پاس جاؤں؟ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ موصل میں چلے جاؤ، موصل میں چلے جاؤ۔ میں وہاں گیا، وہاں کے ایک عالم کا پتہ پوچھتے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا، میں وہاں پہنچ گیا، اس کو کہا بھائی دیکھو میں اس طریقے سے آیا ہوں، فلانے شخص کے پاس تھا، اس نے مجھے بتایا آپ کا پتہ، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی اچھی باتیں آپ مجھے بتائیں گے، میں اس پر عمل کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، بہت اللہ والا تھا پہلے کے مقابلے میں، بہت زاہد، شب زندہ دار، اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سے زیادہ مرتبہ بعد میں غلام بھی بنایا گیا جب جا کے میں پھر پہنچا ہوں، کہ یہ جب فوت ہونے لگا تو ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نصیبین میں چلے جاؤ۔ نصیبین والا شخص بھی بہت اچھا تھا، لیکن وہ بھی اپنی مدت عمر پا کے جب اجل کو لبیک کہنے لگا تو ان سے پوچھا کہ کہاں جاؤ، تو انہوں نے کہا اموریہ میں جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، دوستو بہت اقوال ہیں، اتفاق سب کا 250 سال پر تو ہے ہی، اکثر نے 350 سال عمر لکھی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن کے بعد وہ وفات کے قریب آ گئے، ان کے پاس سالہ سال رہے، پھر اس کے بعد جب اس پر موت آئی تو قرآن کا اعلان ہے دوستو، جو ہمیں تلاش کرنا چاہے ہم اسے مل جاتے ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہمیں تلاش کرنا چاہے ہماری رضا ڈھونڈنے میں آئے، والذین جاہدوا فینا، جن کی جود مسلسل ہماری رضا میں لگ جائے، پھر ہم ان کے لیے اپنی تلاش کے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، راستے عطا کر دیتے ہیں۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور ہم تو ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، بانگرو کہ اساغر وفا مستم، علامہ رومی کیا کہتے ہیں، بانگرو کہ اساغر وفا مستم، امید ماں برسید کہ ہر کجا ہستن۔ یہ اللہ والوں کی جماعت جہاں ہمیں اس طرح پیوست کر دیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، بانگرو کہ اساغر وفا مستن، انہوں نے ہماری وفائیں حاصل کرنے کے لیے اتنے جہد مسلسل بدل کیے اتنے سفر کیے اتنی مشقتیں برداشت کی پھر ہم بھی ایسوں کے دلوں میں اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں. اس ابوریا والے کے پاس جب آئے تو جب فوت ہونے لگا یہ راہب, ان سے پوچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے, میں کہاں جاؤں, میں ایک صراط مستقیم کی تلاش بھی ہوں, اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, میں کہاں جاؤں. سلمان کہتے ہیں مجھے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ والے, اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں رہا جس طرح تم ڈھونڈنا چاہتے ہو, بس ایک تمہیں خاص بات بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ تمہارے اندر طلب بہت اونچی ہے. ہمارا دور ختم ہو چکا ہے, عیسائیت کا دور ختم ہو چکا ہے, اب دور آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے. ہماری کتابوں میں جو علامات جو آثار لکھے ہیں اس لحاظ سے شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے والا ہے. پانچ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ مکہ سے اس کی جائے ولادت ہوگی, پھر ریگستان کے علاقے میں جہاں کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے وہاں اس کی آبادی ہوگی, وہ وہاں رہے گا, وہ شخص ہدیہ قبول کرے گا, صدقہ قبول نہیں کرے گا, اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر ختم نبوت ہوگی. بس آپ کوشش کرو ان علاقوں میں سے کسی علاقے کی طرف جاؤ تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا. کہتے ہیں میں جب وہاں رہا تھا اموریہ میں تو بہت عرصہ رہا تھا, کچھ بکریاں لے لی تھی, میرے پاس مویشی کافی جمع ہو گئی تھی. ایک قافلہ مجھے تاجروں کا ملا, ان سے میں نے بات کی تم کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا ہم عرب میں جا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا یہ سارے مال مویشی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, مجھے صرف اپنے ساتھ لے جاؤ. بس وہاں تو ساتھ ہو گئے لیکن راستے میں انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور مجھے غلام بنا کر بیچ دیا ہے. کہتے ہیں میں 10 مرتبہ کے لگ بھگ غلام بنتا رہا, خدمت کرتا رہا, لیکن میں اس میں پریشان نہیں تھا کہ میری منزل بہت اونچی تھی. میں جس ہستی کو تلاش کرنا چاہتا تھا اس راستے میں کوئی مجھے یہ مشکلیں نظر نہیں آ رہی تھی, نہیں لگ رہی تھی. بس دعا یہی تھی کہ اللہ مجھے وہ صراط مستقیم عطا کر دے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر دے. بہرحال بنو قریظہ کے ایک شخص نے اتفاق سے مجھے خریدا اور میں مدینہ پہنچ گیا. جب میں وہاں گیا میں وہ جائزہ لیتا تھا اس علاقے کی کھجوروں کا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہی, لیکن میں ایک غلام تھا, میں کیا سمجھ سکتا تھا, کس سے پوچھ سکتا تھا, ایک پردیسی آدمی تھا, بس دعا ہی کرتا تھا کہ اللہ میرا مقصد پورا کر دے. کہ چچا زاد بھائی آیا میرے مالک کے پاس, میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, کام کر رہا تھا جو بھی ذمہ تھا, وہ میرا مالک سائے پر بیٹھا تھا, اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے, قباء علاقے میں ٹھہرا ہے, نبوت کا داعی ہے, بہت لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے, ایک عجیب مسئلہ بن چکا ہے, وہ چچا زاد بھائی میرے مالک کو بتا رہا ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو واللہ میرے وجود میں ایک بجلی کی طرح کٹ آیا اور میں فوراً نیچے آیا, جیسے میں میرے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا, ایک لہر دوڑ گئی میرے وجود میں کہ ہائے وہ در یکتا جس کی تلاش میں پھر رہا تھا اللہ نے مجھے دے دیا ہے. میں نیچے آیا اور مالک سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, تو مالک نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ جاؤ غلام ہونے کے ساتھ تمہیں کیا یہ باتیں پوچھتے ہو کہ ہم جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اپنا کام کرو. کہتے میں اپنے کام میں لگ گیا, لیکن بہرحال میں بات تو سن چکا تھا. میں کچھ کھجوریں مانگی مالک سے شام کے ٹائم چھٹی کے وقت اور قباء مقام میں پہنچ گیا. لوگوں کا ایک اجتماع ہے, سورج چاند جس کے سامنے شرما جائیں وہ ہستی وہاں موجود ہے, اور मैं भी करीब जगह पाते पाते करीब पहुंच गया। मैंने अर्ज किया कि हजरत ये सदका है आपके लिए, आपके साथियों के लिए, आप लोग मुसाफिर हैं, थके हुए होंगे, खजूरें सदका हैं। आपने फरमाया कि मैं सदका कबूल नहीं करता हूं, लेकिन चलो आप इन गरीब साथियों में तकसीम कर दो, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। कहते हैं तीन अलामतें हो गई हैं, मक्का से आने वाला मक्का से आया है, खजूरों के इलाके में रहेगा ये बात भी हो गई, सदका कबूल नहीं करेगा ये बात भी हो गई, अब बात रह गई है कि हदिया कबूल करेगा और मोहर नबुव्वत की। चंद दिनों बाद मैं दोबारा आया और हदिया की शक्ल में खजूरें लेके आया और मैंने पेश की कि हजरत ये आपके लिए हदिया है। अब मुस्कराए और फरमाया कि हदिया कबूल है, कुछ आपने लिया और फिर साथियों को तकसीम कर दिया। अब मैं तलाश में हूं असल चीज जो है कि अब इस दौरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में, जहां आप अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहां ठहरना था, वहां पहुंच चुके हैं। अब मैं भी आ गया हूं मौका पाके जन्नतुल बकी में जनाजे का ऐलान हुआ, जनाजा होगा, जनाजा हो गया, दफन हो गया वगैरह, आप एक जगह तशरीफ फरमा हुए तो मैं पीछे पीछे जाता हूं, क्योंकि मैं तो अपने उस खास चीज की तलाश में था कि अब आखिरी अलामत के दोनों शानों के दरमियान में मोरे खत्मे नबुव्वत है उसको देख लूं। मैं जैसे यूं हूं आपकी तवज्जो इस तरफ हो, फिर मैं थोड़ा यूं जाऊं फिर पीछे हूं तो आपने फरमाया इधर आओ परदेसी, क्या बात है, आप मेरी मोहरे खत्मे नबुव्वत देखना चाहते हो। खुद मैंने नहीं पूछा कि सवाल नहीं किया कि मेरा मकसद यह है, आप मेरे पीछे सिरकने से खुद समझ गए कि इस मुसाफिर का यह नजरिया है। मुझे कहा परदेसी आप मेरी मोरे खत्मे नबुव्वत देखना चाहते हो, तो आपने खुद अपना जुब्बा मुबारक ऊंचा किया, कहा देख लो मेरी मोहरे खत्मे नबुव्वत। कहते हैं सलमान वो जिंदगी की तमाम सहूबतें, तमाम गुलामियां, तमाम मुशक्कतें मेरी गुलजार में बदल गई, मैंने मोहरे खत्मे नबुव्वत का तसल्ली से बोसा लिया। फिर आपने मुझे करीब बिठाया, मैं रोने लगा, ये मेरा रोना खुशी का रोना था, ये मेरा रोना मुझे मंजिल के मिल जाने का रोना था। जो मुतनबी कहता है ना कि वो मैंने सुरूर बकाऊ, कि इंसान के पास खुशी की एक हद होती है, जब खुशी हद से तजावुज कर जाए तो इंसान को रोना आ जाता है। बस मेरा भी ये हाल था कि मेरी खुशी हद से तजावुज कर गई थी। जब करीब आए आपने मुझसे पूछा, तारुफ लिया आप क्या हो, मैंने पूरी कहानी सुनाई जैसे मैंने आपको अभी बयान में सुनाई है। मैं रोने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे करीब कहा, कहा सलमान मिन्ना अहलिल बैत, आप परेशान ना हो जाओ, आप परदेसी नहीं हो, आप मेरी अहले बैत में से हो। वहुवा अहदुल्लजीन इश्ताका इलैहिमुल जन्ना, और फरमाया कि सलमान उन लोगों में से एक है जिनकी जन्नत शौक करती है, ये सलमान उनमें से एक है। फिर मुझसे पूछा आप क्या करते हो, कहां होते हो, मैंने बताया मैं गुलामी की जिंदगी में चल रहा हूं। आप मेरी इस परेशानी की हालत को देखकर आपने मुझे कहा कि सलमान अपने आका से पूछो कि बदले किताबत कितना लेना चाहता है, हम आपको आजाद करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा हजरत वो बड़ा अजीब है, और कहा आप बात करो। उस शख्स ने भी अजीब शर्त लगाई जो महाल थी, नामुमकिन थी। उसने कहा 300 खजूरों के दरख्त लगाए जाएं, फिर जब वो फल आवर होंगे तो आजाद हो जाओगे। और ये खजूर के दरख्त सालहा साल लगाते हैं जवान होने में। दूसरी शर्त 40 ओकिया सोना, दो शर्तें हैं फिर उसके बाद आजाद हो जाओगे। आपने सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो बैठे थे फरमाया कि सलमान के साथ मदद करो, जिसके पास जितने जितने पौधे हैं ले आओ, छोटे पौधे खजूर के, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ سے زیادہ لے آؤ. بہرحال وہ 300 پودے پورے ہو گئے. آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے آقا کو کہو کس زمین میں پودے لگانے ہیں اور آپ جا کے جگہ پھر ہم بار کرو اور ہم بار کر کے جگہ ہمیں بتاؤ, وہ جگہ بنا کے بتاؤ. اس نے کہا فلانی جگہ میں سلمان جگہ بنا کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما چند صحابہ کرام کے اور وہ کھجوروں کے پودے اٹھائے ہوئے حضرات چلے گئے, ساتھ ایک چھوٹا سا لوٹا پانی کا بھی لے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پودا لگاتے گئے اور وہ تھوڑا تھوڑا دم شدہ پانی, یہ خود ہی اس ہستی کا اس جگہ پہ پہنچ جانا ہی دعا ہے. میں نے وہ آج سے 15 سال پہلے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ دیکھا, اس میں ان کا وہ حجرہ بھی, اس وقت 2-3 درخت تھے, اب تو ہر چیز کو گرا گرا کے ایک نظام درہم برہم ہے. بہرحال وہ پودے لگ گئے اور ایک سال کے اندر معجزانہ طور پر یہ تمام پودے درست حالت میں جوان ہوئے, کوئی ان میں خراب نہیں ہوا, ورنہ پودے اگر 100 لگائے جائیں تو 20-30 خراب بھی ہو جاتے ہیں. کوئی پودا خراب نہیں ہوا, کیسے خراب ہوتا, اس ہستی کا تو جدھر جدھر سے گزر گیا ادھر ہے صحرا آج تک. کہ اس ہستی کے ہاتھ لگے ہیں, جس جگہ پہ ہاتھ لگ جائے, جس شخص پر ہاتھ لگ جائے اور طلب ہو تو وہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ پودے بھی کامیاب ہو گئے, یہ جیسے خراب کیسے خراب ہو سکتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پودے اب گن لو, 300 پورے ہو گئے ہیں. سال کے اندر اندر یہ جوان ہوئے, آقا کو جا کے بتایا, وہ حیران ہوا اور آپ کے پاس کہیں سے سونا ہدیے میں آیا جو انڈے کی طرح تھا. کہا سلمان جاؤ یہ اپنے آقا کو تول کے دے دو, یہ 40 اوقیہ, وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی. ایک اوقیہ دوستو 10 تولہ سونا ہوتا ہے, ایک اوقیہ 10 تولہ سونا ہوتا ہے, یہ 40 اوقیہ ہے. سلمان نے کہا حضرت یہ تھوڑا ہے. کہا آپ نے فرمایا یہ تھوڑا نہیں ہے, یہ ٹھوس ہے, اس کا وزن صحیح ہے, آپ جاؤ لے جاؤ. جب سلمان لے کے گئے اس نے تولا تو مکمل 40 اوقیہ یہ سونا تھا. بعض تاریخ نے تو یہاں تک بات بند کر دی دوستو, بعض نے کہا کہ وہ آقا کہنے لگا سلمان آپ تو آزاد ہو ہی گئے ہو لیکن مجھے اس ہستی کے غلامی میں لے جاؤ. یہ آقا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب یہ باغ بھی آپ کا, سلمان بھی آپ کا, میں بھی آپ کا, یہ اوقیہ بھی آپ کا ہو گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کیا اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں. مدائن کے گورنر بنے. یہ مدائن وہ علاقہ ہے جس میں کسرا نے اپنا محل بنایا ہوا تھا, کسرا نے اس میں گورنر بنے اور دنیا ان کو پہچان نہیں سکتی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ وہ گورنر ہے. مدائن میں ہی ان کا مزار ہے. اور دوستو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, سن 1929 میں دجلہ کے کنارے پر حضرت سلمان, حذیفہ بن یمان, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہم کے روز مبارک تھے, جو اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں یہ صحابہ آئے کہ ہمیں دجلہ کا پانی تکلیف پہنچانے والا ہے, ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے. بہرحال وہ شخص بھی آگے پیچھے بات کرتا رہا لیکن یہ خواب بار بار آتی رہی. جب حج سے واپسی میں قافلے آ رہے تھے تو اس نے اعلان کیا تاریخ کا کہ فلانے وقت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو قبر کشائی ہوگی اور یہ میت مبارک کو اٹھا کے ادھر منتقل کیا جائے گا, اور وہاں اس وقت موجودہ دور میں بہت ماشاءاللہ پر رونق بہت پیاری مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہی سلمان فارسی, اور وہاں پر ان تین حضرات کی قبریں بنی ہوئی ہیں, سلمان فارسی, حذیفہ بن یمان, عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہزاروں لوگوں نے قبر کشائی کا وہ منظر دیکھا, ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور لمبے لمبے باس باندھے گئے تبرک حاصل کرنے کے لیے, کہ اس وقت کے غیر مسلم بھی جو حاضر ہوئے, غیر مسلم بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت کوئی ڈاکٹر تھا آنکھوں کا، وہ نیا اس وقت نظام آنکھوں کے ڈاکٹروں کا ایجاد ہوا تھا، تو اس نے ان کی نگاہوں کو بھی دیکھا تو اسی طریقے سے ان نگاہوں میں بھی روشنی تھی جیسے ایک زندہ آدمی کی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے نا، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عالم میں اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عالم میں اپنی نشانیاں دکھایا کرتے ہیں. دوستو صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، یہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دجلہ کے کنارے پر آرام فرما رہے تھے. بادشاہ وقت کے خواب میں آئے کہ ہمیں یہ دجلہ کا پانی ممکن ہے تکلیف پہنچا دے، ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے. اس وقت کے بادشاہ نے دوستو علماء اور ائمہ مفتیان اعظم سے مشورہ کر کے قبر کشائی کی. ہزاروں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دیدار کیا، اور آج تک مدائن کی اس مسجد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. جب اپنے اپنے دور میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کسی قافلے کے امیر بنا کر سفر کیا کرتے تھے، اپنے قافلے والوں کو دو شعر سنایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے پیش کر کے بس رخصت چاہتے ہیں. فرمایا کرتے تھے اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، کفا بالمتایا طیب ذکر کہاں دیا، وان نحن ازللنا الطریق ولم نجد دلیلن کفانا نور وجہ کہاں دیا. ہم جب رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے امام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ہم جب رات کی تاریکیوں میں سفر کرتے ہیں ہمارا رہبر و رہنما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اور اونٹوں کو دوستو کچھ گنگناہٹ چاہیے ہوتی ہے، اونٹوں کو چلنے کے لیے کچھ گنگناہٹ چاہیے ہوتی ہے. سلمان کہتے ہیں ہمارے اونٹوں کو گنگناہٹ کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ذکری کافی ہوتا تھا. ہم نبی کی تعریف کرتے تھے، ہمارے اونٹ مست ہو کے چلا کرتے تھے. اذا نحن ازللت الطریق ولم نجد، جب ہم راستوں کو بھول جاتے کبھی گم ہو جاتے تھے، اپنے نبی کے نور کا واسطہ دے کے رب سے دعا کرتے تھے ہمیں راستے مل جاتے تھے. سلمان کہتے ہیں ہم ایک قافلے میں میں وہ سفر تھے کہ ہم گم ہو گئے، راستہ ہم سے منحل ہو گیا. لوگوں نے کہا امیر صاحب غلط جا رہی ہیں، راستہ ہم سے گم ہو چکا ہے. سلمان کہتے ہیں باوضو ہو جاؤ. سلمان دعا کرانے لگ گئے، اے رب العالمین صدیاں سلمان چلتا رہا، تیرے حبیب کو تلاش کرنے کے لیے سلمان چلتا رہا، آپ نے رہبری کی راستہ سیدھا دکھایا اور سلمان اپنی منزل کو پا گیا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. آج سلمان گم ہو گیا ہے، ظاہری راستے سے رب العالمین سلمان گم ہو گیا ہے، تیری مدد چاہیے. جس طرح آپ نے اپنے آخری حبیب کو نور ہدایت سے کر نوازا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے سامنے کو بھی نور بنایا، پیچھے کو بھی نور بنایا، دائیں بائیں میری نگاہیں ہر چیز کو نور ہدایت بنا کے بھیجا. رب العالمین اپنے آخری حبیب کو جو آپ نے نور سے نوازا ہے، اس نور ہدایت سے ہمیں بھی روشنی عطا کر دے، ہمیں بھی راستہ مل جائے. فرمایا اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمتایا طیب ذکر کا ہادیا، وان نحن ازللنا الطریق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجہ ہادیا. اللہ پاک ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا